otwarliśmy dzisiejszą konserwę. Po tamtej stronie... Skator? I po trzeciej stronie... Rafał. Dzisiaj będziemy mówić o roli artystów i specjalnie zaprosiliśmy artystę. Czy wolno ciebie tak nazywać, Rafale? Myślę, że wolno, ale to dość duże słowo jest. Nie wiem, czy jeszcze na nie zapracowałem sobie swoim stażem. No więc gratuluję skromności. Zanim przejdziemy do rozmowy o twoim bardzo ciekawym projekcie One Man's Hate, bardzo, bardzo fajny, chociaż słowo fajne do metalowej płyty to tak średnio pasuje. Mocna płytka się szykuje z tego. No ale zanim do tego przejdziemy, poględzimy jeszcze trochę o sztuce. No i jeszcze jeden komunikat organizacyjny. Za tydzień będziemy mówić o kresach, więc wszyscy, którzy są zainteresowani tematem Lwowa, Wilna i tak dalej, proszę się przygotowywać na za tydzień. Kreator. Coś powiedzieć o roli artystów. Może jakieś cytaty można by rzucić, bo no tutaj Rafał no, przez skromność nie nazywa siebie artystą, a właśnie w dzisiejszych czasach ta sztuka to coraz bardziej powstaje z przypadku, że tam ktoś no, rzuca błotem w płótno. No, tam że będą nawet cytaty później przytoczone z tym związane. No, ale tutaj fajny cytat jest Salwadora Dalego właśnie, opisujący ten dwudziestowieczny świat sztuki, że jedyną rzeczą, jakiej świat nigdy nie będzie miał dość, jest przesada. I właśnie tacy skromni ludzie no, giną w tym nawale takich artystów, którzy no, są mierni, a po prostu się wszędzie usiłują wepchnąć. To jest nawet takie typowe wśród aktorów polskich, zwłaszcza, że większość z nich jest nędzna, a wszędzie brylują tam na tych rautach tak zwanych. Że jest generalnie zasada taka, jak to mówią, sztuka jest jak gówno, nie można się w niej grzebać, trzeba to czuć. Niestety na naszym rynku wielu artystów, to jest takie słowo, które ludzie często używają, ale nie zawsze do końca wiedzą, czy chcą go używać. Wielu takich no, twórcami można ich nazwać, powiedzmy, bo coś tam tworzą, prawda? Zawsze jakieś pliki audio powstają z tych tematów. Więc wiesz, no właśnie wielu dzisiaj na dzisiejszym rynku i to w różnych gatunkach, w muzyce metalowej i rockowej to też jak najbardziej występuje, tylko że tutaj tak się składa w muzyce rockowej i metalowej, sądzę, że te utwory są selekcjonowane przez środowisko, które ich słucha, a nie przez media, dlatego mniej słychać o tej kiepskiej muzyce metalowej i rockowej, ale ona występuje. Ale w metalu to działa idealnie wolny rynek, no bo te kapele, które nawet chociażby jeśli chodzi o te pierwsze, teraz może już tak te Venomy i Batory tak nie rajcują ludzi, ale to jest idealny przykład wolnego rynku. Oni po prostu znaleźli niszę, usiedli w niej i zaczęli tworzyć to, co tworzyli i zrobili się kultowi. No mimo, że Batory tam może komuś się nie podobać prostota niektórych zagrań czy no zbytnia monotonia, ale no byli pierwsi. No tak samo jak ktoś może powiedzieć, że Boeing jest lepszy od samolotu braci Wright, ale samolot braci Wright był pierwszy. Także to jest coś w tym stylu, tak sądzę. Tak, ale wiesz, po pierwsze prostota nie wcale nie oznacza słabości tych tworów. Chociażby ja jestem bardzo dużym zwolennikiem prostoty w utworach, ponieważ ona jest prostota jest bardzo czytelna i można z prostoty zrobić ciekawsze rzeczy, które lepiej trafią, a niekoniecznie namotają. Aczkolwiek, wiesz, nie, zależy czego kto szuka w muzyce, bo niektórzy poszukują właśnie prostoty, niektórzy wolą skomplikowane kawałki, które są bardzo złożone, jeśli chodzi o stronę aranżacyjną, jeśli chodzi o stronę jakichś solówek, melodyjności, a inni wolą dostać po prostu muzyczny, to nazwę, że to tak nieładnie nazwę, na te nie wpierdal. No tak, to tak sobie, tak, wiesz, to może być śmieszne, to może być ironiczne, ale w każdym razie taki jest, ponieważ ja na przykład jestem osobą, która szuka czegoś takiego po części w muzyce, Takie coś staram się też tworzyć, jeszcze wiadomo, na miarę swoich możliwości czasowych i umiejętności gry na instrumentach, ale staram się tworzyć raczej muzykę prostą w przekazie, dosadną, z bardzo prostymi argumentami instrumentalnymi. No i wiesz, no w zakresie mojego gustu mi to wychodzi, a komu się to podoba, temu się podoba, innym się nie podoba, ale sądzę, że muzyka kiepska dzieli się na dwa rodzaje, na taką, która podoba się wszystkim i na taką, która się nikomu nie podoba. Wiesz, ta taka, która podoba się wszystkim jest niestety właśnie często spotykana u nas w radio. Niekoniecznie u was, tylko w radiach, bardziej w większych radiach. Jak siedzisz w pracy, to też niestety najczęściej leci ten mieszczęsny tak, rynek, chociaż u mnie jest spora ekipa tych, co wolą trójki posłuchać. Tam też się powtarza często już niektóre utwory, ale powiedzmy, że nie jest tak źle. No. Znaczy ja ogólnie nie jestem osobą, która zbytnio słucha radio, ani też nie oglądam, szczerze mówiąc, telewizji, bo po pierwsze nie mam na to czasu, a po drugie szkoda mi tego czasu. Nie wiem, jakoś mnie w ogóle to nie wkręca, ale to już jest tam mniejsza rzecz, bo nie to jest tematem naszej rozmowy. W każdym razie, wiesz, to co tam leci, to jest wiesz, no komercyjna typowa sytuacja, kiedyś to było zupełnie inaczej, chociaż na części tych w ogóle to jest, moim zdaniem, muzyka trochę jak polityka, że ona jest taka, no, maksymalnie po prostu robiona, wiesz, wszystko jest ustawiane po to, żeby jak najwięcej sprzedać płyt. I to już w ogóle już nie jest muzyka, tylko to jest jakiś produkt. Znaczy to jest, wiesz co, to jest inaczej, bo generalnie rzecz biorąc, no znam, wiem to od osób, które siedzą w tej branży radiowej i pracują w takich stacjach. I zasada jest to nieco inna. Znaczy mianowicie funkcjonuje to tak, że kawałki, które lecą na antenie, to nie są kawałki skrajne. Mianowicie chodzi o to, że one ani się nie podobają specjalnie bardzo, ani nie są zbyt w drugą stronę. Czyli nie gryzą ludzi i tak dalej. O co chodzi? Jeżeli kawałki są optymalne, jeżeli one nie przeszkadzają, grają sobie w tle, to mniej ludzi wyłączy radio. Bo jeżeli przechodzimy w skrajność, jeżeli mamy grupę metalowców, mamy grupę, powiedzmy, ludzi słuchających popa, czy jakieś tam dużo lżejszej muzyki, to w tym momencie, jeżeli to jest 20 osób po 10 z jednej grupy, to jeżeli puścimy metalowy kawałek, to popowcy przełączą na inne radio. Jeżeli puścimy popowy, to metalowcy powiedzą, że nie mogą tego słuchać i przełączą na inne radio. Jeżeli puścimy kawałek po środku, to radio sobie leci, nie przeszkadza, siedzimy w kuchni, coś gotujemy albo jedziemy autem i wiesz, ta muzyka leci, w międzyczasie lecą reklamy, dwa razy więcej ludzi to słucha, jest dwa razy większy target, reklamy są dwa razy droższe i co za tym idzie, radio dwa razy więcej zarabia, więc z tym nie ma żadnej już idei, oprócz jedyne radio z takich większych oczywiście, oprócz właśnie tych typowych internetowych stacji, które walczą o opuszczenie czegoś fajnego, trzymającego się jakiejś idei. To jedyne radio, jakie znam, które stara się właśnie coś zrobić po swojemu, to jest antyradio. Bo reszta to już jest typowa sprzedana sytuacja, to jest wszystko analizowane pod względem, mówię, komercyjności i optymalności dla większości słuchaczy, dlatego ja bym na nic nie liczył ze strony takich stacji komercyjnych. Ja bym może trochę będę upierdliwy, ale znowu antyradio tak ciekawie. Jak... Słucham? Bądź, będzie ciekawiej. No na pewno, bo w antyradiu, tak jak muzyka, jest bardziej strawno dla mnie niż w innych radiach, bo ja ogólnie za radiem nie przepadam. Wolę sobie puszczać muzykę z MP3, bo po prostu mam tyle tego, dobierasz, jak jadę samochodem, to co tydzień sobie zmieniam na karcie inny zestaw, no i po prostu tak sobie przesłuchuję stopniowo to, co mam, bo człowiek taki chomik jest, no i później ma różne nieprzesłuchane rzeczy wciąż. A druga sprawa, że w antyradiu taka muzyka jest bardziej znośna, to znowu czasami gadanie tam jest strasznie irytujące. A na przykład w trójce muzyka jest taka, że nie za bardzo ją trawię, ale znowu gadanie jest na trochę wyższym poziomie, bo tam chociażby to za A, nawet trzeci, które zawsze leci od tam 12, to jakoś tak, nawet jak gadają czasami jakieś tematy pierdoły, to jednak przynajmniej tam jakaś dyskusja jest. Może i to jest trochę ustawione, no ale no, nie ma w tej chwili radia, które nie byłoby ustawione, bo by zaraz im koncesję zabrali, jakby zadzwoniła jakaś pani i powiedziała, że rządzą Żydzi i masa, nie światem. Także, no, powiedzmy. Wiesz, no, antyradio to tak naprawdę, zresztą jak sama nazwa wskazuje, to jest takie trochę, że tak powiem, podziemie, prawda? To jest radio, które właśnie walczy z tą powszechną komercją trochę, ale też, wiesz, oni nie mają też środków, ani to finansowych, ani ogólnie innych na to, żeby sobie pozwolić na bardzo profesjonalnych prezenterów, bardzo profesjonalne audycje do końca. Więc na pewno są te audycje w tych większych stacjach są lepiej zaplanowane i w jakiś sposób ciekawie prowadzone, nawet jeżeli jest gadane o Dupie Maryni Przysłowiowej, tak? No ale myślę, że wiesz, no trzeba za nich trzymać kciuki za to, co starają się osiągnąć, a czy to im raz lepiej, raz gorzej wychodzi, no to wiadomo, no. Słuchaj, nie da się wszystkiego od razu osiągnąć, ale myślę, że robią dobrą rzecz, więc ja jestem za nimi, chociaż tam nie słucham jakoś często, tak jak mówię, tak jak żadnej stacji, ale sądzę, że za nich warto trzymać kciuki, no i sądzę, że warto ich wspierać. Szczególnie, że z tego, co wiem, inne komercyjne radio dużo z nimi walczą i starają się im to utrudnić, ale no, to jest druga kwestia. Z nami też trochę walczą, ale to raczej nie inne stacje, a raczej struktury, że tak powiem, rządowe bardziej, tak? Mhm. Tak, bo też struktury rządowe mają to do siebie, że ogólnie walczą ze wszystkim, bo nie mają nic innego do roboty, a przynajmniej tak mi się wydaje. No ale co poradzi na to? Trzeba z nimi sobie radzić. A no właśnie. Wrócę trochę temat do roli sztuki w dzisiejszym świecie. Takie pytania proste. Czy sztuka ma pokazywać prawdę, czy sztuka jest w stanie pokazać prawdę? Bo sztuka, czy to muzyczna, czy graficzna, czy jakakolwiek, zawsze jest pełna środków stylistycznych, które coś uwypuklają, więc czy co ma czynić? Czy ma wzruszać, czy ma wywoływać wątpliwości? A może jedno albo drugie? Właśnie cały patent w sztuce moim zdaniem polega na tym, że ona nie ma wyznacznika. To sądzę, że tutaj jest na tyle szerokie spektrum możliwości, że właśnie to artysta, czyli słów takich tutaj używając, twórca owej sztuki, o którą pytasz, powinien wyznaczyć to, co ta sztuka ma przekazać i do kogo ma trafić. Inni chcą wywołać smutek, inni chcą wywołać radość, inni chcą pokazać prawdę, inni chcą przedstawić jakąś wyimaginowaną sytuację. Kreator, coś tam w ciebie tam stuka. Przepraszam. Mikrofon tutaj mi tego tak opadała, stopka to... No, rozumiem to, żeś. I wiesz, nie sądzę, żeby był jakiś wyznacznik, co powinna sztuka wyznaczać, bo tutaj już się ograniczamy do jakiegoś szufladkowania, tak? To już idziemy pod jakiś rodzaj komercji, jakiegoś dostosowywania się, że wychylam się nagle na świat jako artysta i chcąc tworzyć sztukę, muszę to robić pod jakąś ramkę. Nie. Właśnie sądzę, że to powinno być spontaniczne, to powinno wychodzić z serca i z duszy i być tworzone według jakichś własnych wytycznych, nie słuchając innych kanonów i nie słuchając innych jakichś, nie wzorując się na innych stworzonych wcześniej tworach, czy to jest właśnie muzyka, czy to jest film, czy to jest książka, czy to jest jakiegoś cokolwiek innego. No tak uważam, że tutaj nie ma ograniczeń, ona nic nie powinna. Sztuka jest właśnie po to, żeby każdy mógł ją interpretować i każdy mógł ją tworzyć po swojemu i tylko wtedy jest sztuką, ponieważ w momencie, kiedy sztuka zaczyna być planowana, to jest to już scenariusz, a to już nie jest, to nie jest sztuka, to nie jest już tak powiem ta... Więc zapytam się trochę inaczej. Bardzo popularne jest teraz wśród wielu ludzi hasło takie, że ta nowoczesna sztuka, czy nowoczesna muzyka, to nie jest sztuka, tylko to, co to jest w ogóle? No, i pytanie takie. Skoro nie powinniśmy stawiać przed sztuką żadnych granic, bo nie powinniśmy przed umysłem ludzkim, który tworzy, który wyobraża, nie powinno być żadnych granic, właśnie sztuka te granice przekracza. Tylko co jest sztuką, a co już nie jest sztuką. Mam takie trzy przykłady wypisane z nowoczesnych sztuk. Czy sztuką byłby obraz, który się nazywał Biały kwadrat na białym tle. Jak uważacie? Ja sądzę, że w tym akurat sztuką nie jest sam obraz. Tutaj sztuką jest tytuł. Nie jest, wiesz, chodzi głównie o to, że to jest jakiś rodzaj kontrowersyjnego tytułu, jakiegoś pomysłu, właśnie nietypowego. Ktoś miał wizję, tak? To już jest rodzaj wizji. Biały kwadrat na białym tle, czyli białe tło, kwadratu nie widać i każdy może sobie to w różny sposób interpretować. Co prawda akurat nie jestem jakimś znawcą sztuki malarskiej i jej interpretowania, więc nie chcę tutaj się za bardzo dużych wywodów robić, ale wiesz, no jest to już jakiś rodzaj właśnie czegoś takiego indywidualnego, że ktoś tworzy coś swojego. Może można to nazwać sztuką, może nie, no można na to różnie spojrzeć, ale nie jest to już jakiś tam zwyczajny chłam. Sądzę, że ktoś miał na to jakąś wizję, czy ona jest banalnie prosta, czy ona jest bardzo złożona, czy jest to twój twór Beethovena, czy biały kwadrat na białym tle. No i... To już jest jakaś artystyczna wizja, której niekoniecznie musimy zrozumieć, ale można ją docenić. Kreator? Tylko, że nie zmuszajmy ludzi do nazywania tego też sztuką, no bo to nie może być tak, że ludzie będą zmuszeni do nazywania czegoś sztuką tylko dlatego, że jest wystawiona, bo na przykład futuryści niemal 100 lat temu też rozdawali podobno kartki z napisem Yeti w śniegu i to była też biała kartka, na której nic nie było, no także... No wiesz, wiadomo, to jest kwestia odbioru, jeżeli ktoś odbierze to jako sztukę, to myślę, że ma pewne prawo... Znaczy, no wolna wola, no. ...wspierać, dlatego właśnie sztuka nie powinna, właśnie tak jak mówiliśmy, sztuka nie powinna być ograniczona ani w twórczości, ani w odbiorze, więc jeżeli ktoś coś uzna za sztukę, no mówię, my możemy tego nie uznać. No po prostu, wiesz, ja po prostu biały kwadrat na białym tle po prostu widzę jako jakiś pomysł, jakiś rodzaj kreatywności, bo po prostu to jest coś śmiesznego, dziwnego, ironicznego. Ja ten temat widzę pośrednio między wami. W momencie, kiedy jest ten taki przykładowy biały kwadrat na białym tle, no to jest właśnie pomysł, kontestacja właśnie, obrazoburczość dla zasad, które były wcześniej. Złamanie czegoś, pokazanie czegoś nowego. Jeżeli to jest pierwsze i jest absurdalne, to przekracza granicę kiczu, staje się znowu sztuką. Kolejny artysta, który zrobi kartkę i jest drugi, że biała Yeti na śniegu i kartki rozdaje, no to już jest wtórne. To już jest kicz. Ten pierwszy pomysł, jeżeli mamy sztukę taką absurdalną, a często w dzisiejszych czasach idzie się w kilka kierunków. W kierunku absurdu, w kierunku abstrakcyjności, albo w kierunku operowania symbolami i barwami, więc w momencie, kiedy coś jest pierwsze, jeżeli jest absurdalne, no to przekracza granicę, jest to sztuką. A jeżeli jest wtórne, przekraczając tę samą granicę w ten sam sposób, wtedy już nie jest tak dalekie, żeby przekroczyć absurd... żeby kicz stał się znów sztuką. Tak? Taki pogląd wyrażam. No to wtedy ja. Mamy cztery, no bo jeszcze jest kicz ten czwarty. No bo niektóre rzeczy po prostu od razu są z założenia kiczowate i się robi z tego wielką sztukę, bo się to pokazuje w mediach. No właśnie, na przykład takie sranie z drabiny na płótno. Czy to jest sztuka, czy to cokolwiek przekazuje? No właśnie, czy coś przekazuje, no bo futuryści poprzez te swoje happeningi byli głośno komentowani w gazetach i w ogóle było wielkie oburzenie. We Włoszech zwłaszcza, no w Polsce i w Niemczech tutaj trochę mniej, czy w Rosji, bo ten futuryzm był w tle jakby pierwszej wojny światowej i tego, co było po niej. Natomiast oni sami stali się ofiarami tej swojej takiej sztuki na szybko, że dzieło sztuki ma być 24 godziny. No bo kto w tej chwili poza specjalistami cokolwiek o tym wie? No to jest coś takiego, co tam gdzieś parę jakichś obrazów powstało i no to trochę taka sztuka, która uległa śmierci. A jak tam na przykład taki flamandzki malarz, tutaj mam też cytat wypisany z Wikipedii, pobrałem różne cytaty takich bardziej prawicowych artystów czy konserwatywnych i że dzieło sztuki ma wyrażać coś, co nie jest poddane śmierci, no niby. Na przykład Picasso był pierwszy, tak znaczący wśród tych artystów, czy Salvador Dali, i oni są dalej znani, nawet jak jakiś robotnik coś tam może kojarzyć z Salvadorem Dali czy z Picasso. Albo jak zobaczy Bohomas na ścianie, to mówi o Picasso. Czyli jest jakaś ponadczasowość tego. Mimo że w pewnym sensie to jest podobne do tego, co robili inni artyści później. Teraz chciałem zaprosić słuchaczy na sztukę muzyczną, która na pewno nie wzrusza. Na pewno nie będzie wzruszać. I hasło zapowiadające. Kto nie lubi Blasta, niech się pochlasta. Venom inside. I to był pierwszy kawałek z projektu One Man's Hate naszego gościa Rafała Pęcherzewskiego. Przedstaw nam, na czym polega idea, jakie jest założenie całego projektu, bo One Man's Hate już coś sugeruje. Tak, no sugeruje przede wszystkim, sądzę to, że One Man sugeruje to, że tworzę tą muzykę sam. To jest mój projekt solowy. Jakie są założenia? Słuchaj, znaczy głównie One Man's Hate w sumie już jako pomysł jakiś, jeszcze nie do końca pod tą nazwą, powstał już dobre parę lat temu. Zaczęło się od, wiesz, śmiesznego rozpisywania kawałków w Guitar Pro i tym podobnych rzeczy. A mianowicie chodzi o to, że ja generalnie jestem bębniarzem. To jest główny instrument, któremu się poświęcam. Czyli perkusja, jakby ktoś tutaj ewentualnie nie skojarzył nazwy bębniarz. Ale sądzę, że wszyscy znają ten termin. I po prostu sytuacja była taka, że ja zawsze byłem nastawiony na granie ciężkiej muzyki, metalowej muzyki, thrashowej, czy też takiej trochę właśnie podchodzącej pod klimaty death metalu. Aczkolwiek nigdy nie mogłem skompletować zespołu, z którym mógłbym taką muzykę potworzyć. No, było to spowodowane albo tym, że muzycy nie chcieli grać takiej muzyki, albo tym, że wydawało mi się, że umieją, ale nie umieli za bardzo grać takiej muzyki. Niezbyt się nadawali nawet do disco polo czy szantów, a chcieli grać. No i tak suma summarum, po pewnym czasie zacząłem, mając po prostu taką burzę w głowie i mając potrzebę tworzenia takiej muzyki, grania takiej muzyki, zacząłem zabierać się trochę za gitarę. No tam bas to był dodatkową rzeczą, bo na basie to bardziej tam gram trochę rzeczy właśnie pod gitarę. A zacząłem zabierać się za gitary, czyli ogólnie za instrumenty melodyczne, no i zacząłem tworzyć coś swojego, właśnie najpierw mówię, wymyślając, rozpisując w programach typu Guitar Pro. Potem dorwałem gitarę do ręki i zacząłem się trochę uczyć na niej grać bardziej, chociaż też specjalnie dużo tam nie miałem na to takie możliwości. Przeważnie była to gitara pożyczona i tak dalej. No i tak przez biegiem czasu zaczęło to się trochę rozwijać, zaczęły nowe pomysły tam się pojawiać, trochę te moje umiejętności się rozwinęły na innych instrumentach. No i doszliśmy w ten sposób do tego momentu, który jest teraz, gdzie już mam pierwsze nagrania przygotowane wstępnie do nagrania pierwszego krążka. Mamy tych kawałków, jeżeli się nie mylę, nagranych już 6 albo 5. Jeden niestety dopiero z wokalem, ponieważ ten, który słyszeliśmy zresztą przed chwilą, czyli Venom Inside, ponieważ tutaj różne możliwości techniczne i czasowe mnie ograniczają, aby do pozostałych kawałków dograć ten wokal, chociaż teksty już są popisane. No i cóż, no chcę z tego zrobić swoją muzykę, taką jak ja ją widzę, taką jaką chciałbym jej słuchać, więc generalnie nie wzoruję się tutaj na żadnych innych tworach, innych gatunkach. No wiadomo, wychodzą tutaj pewne powtórzenia z muzyki, którą słucham, ponieważ to wychodzi samo. Ale staram się na niczym nie wzorować, staram się robić tak, jak mi to płynie z serca, tak jak mi to przychodzi. Jeżeli wymyślam jakiś kawałek i podoba mi się on, myślę, że ma dostateczną energię, którą chcę uzyskać w tej płycie, to aranżuję go dalej, nagrywam. No i tak to powstaje. No i chcę z tego. Halo, halo, Rafale? Halo? Przerywa nam coś. Dzisiaj mieliśmy problemy techniczne ze Skype'em. Nie wiem, czy wiecie, ale zdaje się, że dzisiaj właśnie Skype przeszedł w ręce Microsoftu, więc cały dzień mieliśmy zawiechę. Trudno było się połączyć dopiero tuż przed audycją. Szkoda by było, żeby teraz przerwało ostatecznie. Halo, halo, Rafale, czy jesteś z nami? Jestem, owszem. Jesteś. Przez chwilę nie było cię słychać. Tak? Aha. A na czym skończyłem? Skończyłeś wątek, ale tak ostatnie słowa... Przerywały ostatnie dwa zdania. Aha. No rozumiem. No, myślę, że może damy jakoś dalej radę, to jakieś może drobne przebitki techniczne. Wszystko chodzi. Okej. Okay. Zatem jak to się zaczęło? Dżingiel przygotowany na tą okazję. Czułem, że różnie się od reszty dzieciaków. Nie wiedziałem, na czym to polega. Aż nagle dotarło do mnie, że jestem królikiem w świecie ludzi. Taki dżingiel, nie wiem, czy ci pasował. Aha. Wiesz co, nie wiem, czy w świetle muzyki, która przed chwilą się pojawiła, można nie porównać do królika. ale pewnie jakimś tam stworzeniem w tym całym społeczeństwie jestem. Nie wiem na ile wyróżniającym się, nie wiem na ile innym i ciekawszym, bądź nie ciekawszym, to też zależy od odbioru innych osób. No ale staram się robić coś, co jest jakieś, co jest na swój sposób inne, co jest, trzyma się mojej wizji, no i na tym to polega, o czym już przed chwilą mówiłem. I bardzo dobrze to wychodzi. Zatem proponuję drugi utwór, Held in Acid. Ja bym chciał się odnieść, ja jestem bardziej z punktu widzenia malarstwa tutaj skażony, ale no, te takie kapele, które grają tylko po to, żeby tam jakieś drzeć Biblię i robić wokół siebie szum, nawet jak nie umieją grać, no to jak to oceniasz, bo dla mnie to jest taka tylko ideologia, albo na przykład jakieś nazistowskie kapele. Nie, wiesz, znaczy ja osobiście czegoś takiego nie lubię, znaczy najbardziej, szczerze mówiąc, to nie lubię czegoś takiego, jeżeli ktoś traktuje właśnie takie zjawiska, jak powiedzmy, jak satanizm, inne takie rzeczy, jako typową taką formę, żeby się sprzedać, bo tak jest fajnie, bo tak wszyscy robią. Ja jestem człowiekiem argumentu i sądzę, że jeżeli ktoś potrafi swoją ideologię zaargumentować, potrafi powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego nie lubi tego, a lubi to, to okej, okay. Ja uszanuję każdy pogląd, czy to jest jakiś tam, czy to jest faszyzm, nazizm, czy satanizm, czy konserwatyzm, czy to jest religijność, czy też ateizm. Nie, no słuchaj, bo są przeróżne jakieś tam idee z różnych zakresów, które mogą ludzie wyznawać. W każdym razie, jeżeli ktoś jest w stanie, ja mogę nie być za tą ideą, może ona mi się nie podobać, ale jeżeli ktoś tworzy to dla innych ludzi, którzy wyznają tę ideę i tworzy to, wiedząc dlaczego, potrafi to zaargumentować, to ja to szanuję jak najbardziej. Przepraszam. Natomiast jeżeli ktoś tworzy to po prostu dlatego, że no tak się robi, albo tak jest fajnie, bo ktoś mi powiedział, albo inni tak robią, no to już mi się nie podoba, bo to jest po prostu głupie. No właśnie takie kapele, które robią wielkiego satana i tym podobne rzeczy, tylko dlatego, że są kapelą metalową i kapela metalowa musi być satanistyczna, co jest bzdurą moim zdaniem. A grają jak 100 innych kapel najczęściej. A grają jak 1000 innych albo miliard innych kapel, które są na świecie. Że szumu dużo robią wokół siebie. Tak, szumu dużo robią wokół siebie, wiesz. No nie wiem, dla mnie to wtedy jest zupełnie puste swoją drogą, że właśnie buduje taką, wiesz, aurę wokół muzyki metalowej, że ona jest właśnie zła, satanistyczna i to są wszystko źli ludzie i tak dalej, to też jest bzdurą totalną. Wiesz, no i nie wiem, no nie podoba, jest to dla mnie po prostu sztuczne, no jest takie właśnie przekonanie. Tak, ale to jest promowane we wszystkich i w rapie i w metalu, w zasadzie promuje się kapele, które najbardziej takie z pozoru się wydają bluźniercze, tylko że one nic nie wnoszą do sztuki. Słuchaj, jako takiej. Tak, bo muzykę chodzi, a nie się... Promuje się, wiesz, wracamy w tym momencie do tematu, o którym gadaliśmy, jeśli chodzi o radio komercyjne, to właśnie chodzi o to, że promuje się zespoły, które są kontrowersyjne. To jest taka sama sytuacja, jeśli chodzi o wieści w wiadomościach. Włączając o godzinie 19 czy tam 20 na jakiejś stacji telewizyjnej wiadomości, nie słyszysz informacji wesołych, że ktoś dzisiaj, no chyba, że ktoś wygrał w Toto Lotka, to jest jedna chyba z niewielu wesołych informacji, które się słyszy w wiadomościach. Ale słyszy się o złych rzeczach, że tam był wypadek, tu ktoś zginął, tam ktoś jakąś aferę rozpętał, czy ukradł miliony tam z państwowych pieniędzy. To wzbudza kontrowersje, to wzbudza po prostu w ludziach emocje i oni chcą to wiedzieć. A rzeczy, które są normalne, które nie szokują, się nie sprzedają po prostu, bo one się, te wieści nie rozchodzi i to wszystko jest tak, mija się obojętnie. Musi być właśnie kontrowersja, nawet to widać po świecie. Znaczy ja sądzę, że to jest celowe trochę działanie, bo chodzę czasami do takiej knajpy, która się nazywa Gramofon w Gliwicach, mhm. I ona jest oblepiona przedwojennymi gazetami z okresu II Rzeczpospolitej. Mhm. I w zasadzie większość wiadomości ówczesnych to są, że ktoś tam balonem przeleciał, wiesz, jakieś tam morze, albo że samolot gdzieś tam daleko poleciał, jakieś takie bardziej pozytywne, albo że jacyś ludzie rowerami tam pokonali tak, pół Europy. Zwróć uwagę na jedną rzecz, że w czasach, o których mówisz, właśnie dawnych, dawnych, dawnych, starych gazetach i tak dalej, to przelot balonem przez ocean, czy start samolotu, czy później na przykład lądowanie na Księżycu były przełomowymi sytuacjami. Kto teraz chce słuchać o tym, że ktoś przeleciał samolotem? Takich wydarzeń teraz mamy mnóstwo, one nas otaczają w internecie, one nas otaczają na co dzień, otaczają nas w telewizji, w radio, ludzie dookoła nam wszyscy mówią, opowiadają, widzimy takie rzeczy na co dzień, bo jesteśmy społeczeństwem informacji. Ale kojarzysz, bo na przykład w Polsce mieliśmy Żwirka i Wigurę, tych lotników. Tak. Jak na przykład byłem na Litwie, byłem w Rumunii, to się okazuje, że wiele krajów miało takich lotników, tylko że wiesz, na przykład na Litwie też byli jacyś lotnicy, którzy zginęli, jak tam chcieli jakieś morze arktyczne przelecieć i oni też są na monetach, tam ci piloci. Także sądzę, że to nie jest kwestia, że wtedy byli pierwsi, tylko po prostu promowano takie bardziej odważne rzeczy, czy jakieś pokonywanie barier, jakieś patrzenie w przyszłość, a teraz się moim zdaniem jednak... Może to jest też kwestia, że media są koncesjonowane, bo gdyby nie były koncesjonowane, może by się sprzedawało bardziej to, co jest pozytywne też. Ale wiesz, po prostu teraz w tych czasach zakres możliwości technicznych, technicznych i właśnie informacyjnych, dostępu do wiedzy, dostępu do pewnych, wiesz, jakiś tam hobby, czy też innych rzeczy. Teraz generalnie rzecz biorąc, jeżeli głównym ograniczeniem są pieniądze, jeżeli masz trochę pieniędzy, to właśnie możesz wszystko zrobić tak naprawdę. Możesz pojechać w różne miejsca, to jest normalnie dostępne. Ewentualnie czy to po prostu ci albo opłaca, albo czy po prostu cię na to stać. Możesz kupić sobie wszystko wszędzie jest, do wszystkich informacji masz dostęp z internet. I teraz te bariery, o których mówiłeś przed chwilą, te granice właśnie szokujące, wzrosły drastycznie, bo bardzo wielu ludzi robi różne takie rzeczy. Bardzo wielu ludzi się wspina, wielu ludzi lata samolotami, bardzo wielu ludzi tam robi co innego. I wiesz, i I nie ma tego takiej rzeczy szczególnie, znaczy też wiesz, jest sprawa tego, że te media się zmieniły. Właśnie teraz głównie jest, głównie są takie informacje puszczane, bo na co dzień się dużo złego dzieje. I ludzie tak naprawdę chcą o tym słyszeć. Poza tym czują się też bezpieczni, bo im się wydaje, że tyle złego się dzieje na świecie, a ja mam takie spokojne życie. Wiesz, to jest wszystko sterowane psychologią. To jest wszystko bardzo dobrze dopracowane i przemyślane. Znaczy nie wszystkie media na świecie jeszcze w ten sposób działają. Są nieliczne kraje, gdzie media działają trochę inaczej. Nie dlatego, że jest zakaz dostępu do informacji, to jest nawet wręcz większa wolność. Są kraje, w których się, wiesz, facetów obrzyna i są kraje, w których się różne inne rzeczy robi, które u nas są nie do pomyślenia, więc to, wiesz, te różnice tam różne kulturowe i są wszędzie. Ale jak mówimy o sztuce, no to tutaj mam taki cytat też wcześniej wynotowany, który pasuje, sądzę, do tego stanu, jaki jest obecnie, że dla sztuki nie są niebezpieczni podpalacze, tylko strażacy. Ci, którzy tak to wszystko garzą, żeby za dużo ludzie tam nie wiedzieli o jakichś pozytywnych rzeczach. Przecież w tej chwili nie promuje prawie w ogóle jakichś takich artystycznych typowo wydarzeń. Tam czasami jakiś plakat gdzieś wisi, ale w zasadzie tylko to się promuje takie spędy masowe, żeby wie, jakąś tam taką sztukę gorszego sortu to tam motłochowi pokazać, a nie ma już czegoś takiego jak kiedyś. No jest ta noc muzeów, to jest jedyny taki skowronek jak w zasadzie te noce muzeów, że taki dresiarz sobie za darmo mógłbyś do muzeum, a to się może przejdę tam do jakiegoś muzeum, bo coś normalnie to by nawet nie splunął na elewację. Także sądzę, że właśnie taki konformizm, taka sztuka, która jest dostępna tylko jakby jest zamknięta gdzieś tam za witryną, to jest właśnie gorsze dla niej niż nawet gdyby ktoś te eksponaty z muzeum wyniósł nawet po to, żeby uległy częściowo zniszczeniu, ale żeby ktoś na ulicy je zobaczył. Zaczęliśmy ten fragment rozmowy od tego, czy artysta powinien tworzyć, czy szokować. Moim zdaniem szokuje, rozdziera Biblię, czy umieszcza genitalia na krzyżach. Niezguła, która nie potrafi nic stworzyć i tylko potrafi szokować. Jeżeli artysta tworzy, a wielki artysta potrafi tworzyć i szokować naraz, i wtedy jest... Zgadzam się, tak. Wielki... A wiesz, z kogo mam cytat pasujący do tego idealnie? No, z Salwadora pewnie. Tak. Jemu to dali. No. Jeśli jesteś przeciętny, nawet jeżeli usiłujesz malować bardzo, ale to bardzo źle, twoja przeciętność zostanie dostrzeżona. To jest właśnie pasujący do tych artystów, którzy kupą rzutają, papieża przygniatają meteorytem i usiłują robić jak najgorzej, jak się tylko da, taki show tandetny. Ale to jest przeciętne wszystko, to jest wtórne, bo już wąsy Monalizie domalowano 100 lat temu i wtedy to było szokujące. Teraz to jest wtórne. Przede wszystkim pytaniem jest, czy ten szok, to szokowanie, właśnie ta kontrowersja jest wymuszona, czy ona wypływa sama, bo jeżeli ktoś właśnie stara się to osiągnąć, jeżeli ktoś siada na stołku i mówi tak, co by to zrobić, żeby było kontrowersyjnie, to wtedy to jest właśnie, wiesz, właśnie to jest o to, o czym mówisz, to są właśnie tacy artyści, którzy chcą po prostu zaszokować, dlatego żeby zaistnieć, bo nie mają pomysłu, jak zaistnieć i nie mają i pomysłu. I oni jeszcze to robią celowo tak, żeby to wyglądało na amatorkę. A to jest tak naprawdę ściśle przemyślane te wszystkie oszukowania. I właśnie, to wiesz, tylko, ale to ma tylko efekt taki, że ludzie gadają i to się właśnie sprzedaje. A właśnie ciekawe, takie szokowanie robi się ciekawe wtedy, kiedy ktoś naprawdę szokuje po prostu samym sobą. Jest naturalny, wiadomo, tam jakoś tworzy coś, czy po prostu mówi rzeczy, które szokują. To wtedy jest ciekawe, wtedy zbierze grono swoich miłośników. No a mówię, jeżeli ktoś to robi na siłę i przekombinowuje, no to nikt tego nie kupi. Kupią się w takim sensie, że to zostanie gdzieś opchnięte właśnie masą, ale wiesz, nie zbierze grona takich prawdziwych miłośników, którzy się go będą trzymać, wiesz, do końca, nawet jeżeli go przestaną puszczać w tym radio, czy tam przestaną pisać sprayem o nim na murach, nie? No do tego ja wolę trochę, nawet jeśli by to wymagało, powiedzmy, odrobiny no, utrudnienia, żeby jednak spróbować wrócić do pewnych zasad, jakie kiedyś panowały, żeby była większa wolność w dostępie do tej sztuki, że nie jesteśmy otoczeni tylko tym, co nam serwuje telewizja, no bo w tej chwili trochę ta sztuka przypomina futbol, no a to, co jest najbardziej wypromowane, to się sprzedaje, bo kupi dobrych zawodników, tam ma dobrego menadżera, a taka sztuka, która nie ma menadżera, nie ma dobrych zawodników, to już się tak nie zawsze wypromuje, nawet jak ma coś do przekazania. Kiedyś jednak było, że z najgorszych pozycji ta sztuka powstawała dobra, tak samo jak Kazik śpiewa, że tylko wiarygodny jest artysta głodny, no i ci artyści tacy, którzy tam byli z małych miasteczek, czy coś, oni często osiągali światowy sukces. Zresztą dali, Salwador też jest z totalnego zadupia, no, Hiszpanii. Też doszedł do wyżyny. Tak, tylko właśnie, bo po prostu dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy natłok wszystkiego zewsząd. I żeby się pokazać, trzeba się przez to wszystko przebić. Wejść ludziom do domu, skopa przez drzwi, zapukać im w głowę i powiedzieć, cześć, jestem tutaj. Ludzie nie szukają. Tak, ale to jest trochę takie futbolowe zagranie, a sztuka nie powinna być podobna do tego. Tak, nie powinna być, ale właśnie niestety właśnie dzisiaj to tak funkcjonuje, że żeby się właśnie gdzieś przebić, to właśnie musisz mieć tego menadżera czy kogoś innego. Musisz mieć kogoś, kto umie się przez ten cały syf przebić. I to najlepiej z dużym hukiem. I wtedy dopiero jest to zauważalne, bo po prostu jest tego wszystkiego już teraz tyle, wszędzie, obwala nas to ze wszystkich stron, że ludzie mają już dość, ludzie nie chcą szukać, ludzie chcą, żeby wszystko przyszło do nich, no i trzeba właśnie przyjść i im zapukać mocno do drzwi, żeby o czymkolwiek usłyszeli. No i ci ludzie umieją to robić w sposób perfekcyjny, no i to na tym zarabiają, z tego żyją. I dlatego to tak funkcjonuje, a ludzie, którzy chcą zrobić jakąś ideę bez wybuchu i kopa w dupę, no to niestety mają problem. I nie wiem, teraz właśnie utwór na temat kopa w dupę, zdaje się, że, no między innymi, zdaje się, że utwór, który ma cały projekt promować. Mommy told me I'm aggressive. To był Hammer Upon Us. Dobrze wymówiłem? Dobrze wymówiłeś. Prawie dobrze. Czat się zastanawia, czemu nie ma wokali. Przypomnij, bo widocznie włączyli za późno. Tak, wiesz, no właśnie z wokalami o tyle jest problem, że miałem je ponagrywać, ale dwie rzeczy mnie ograniczają. Jedna to jest taka, że pewne kwestie techniczne i czasowe uniemożliwiły mi do dzisiaj dograć tych wokali, tych kawałków, ponieważ część tego utworu była nagrana około tygodnia, po dwóch temu. Gdy tam miałem też dużo różnych tam wyjazdów i innych rzeczy i ciężko mi było się zebrać do kupy. A druga sprawa to jest taka, że ostatni raz wokal nagrywałem nagrywając Venom Inside, czyli pierwszy kawałek, który słuchaliśmy na początku, a było to dobre 4-5 miesięcy temu. Więc rozumiesz, że jeszcze muszę trochę teraz wrócić do formy i poćwiczyć z tym wokalem, bo próbowałem teraz troszkę i nie do końca mi to tak wychodzi, jakbym chciał. Trochę muszę przedrzeć to gardło, szczególnie do takiego śpiewania. Ale no myślę, że... Czyli wbrew temu, co na ogół wszyscy mówią, żeby się drzeć tak metalowo, to wcale nie jest, że sobie wyjdziesz i po prostu się drzesz. No bo nie. To też trzeba gardło trochę przeszerzyć. Nie trzeba mieć do tego takich zdolności wokalnych, jak do dobrego śpiewania. To muszę przyznać. Ale trzeba to na pewno trochę poćwiczyć, bo tak z biegu to nie wychodzi, naprawdę. Bo trzeba to po pierwsze sobie przypomnieć, muszę sobie do końca, jak to... To jest inna metoda w ogóle, wiesz, wyciągania dźwięków i tak dalej, więc to wszystko trzeba usiąść trochę podrzeć. No i przede wszystkim właśnie przedrzeć gardło, żeby się przyzwyczaić do tego śpiewania. Ale mam taką nadzieję, że teraz zaczęło mi się teraz zbierać więcej czasu wolnego, bo miałem szczególnie zeszły tydzień taki trochę wyjazdowy i tak dalej. Więc sądzę, że niedługo nagram te wokale, no i na pewno wam doślę i będziecie mogli, liczę na to, puścić na swojej antenie już pełne utwory. Oczywiście, puścimy. Czemu by nie? Na pewno. A wiecie, gdzie powstał pierwszy growling? Najprawdopodobniej według antropologów. No gdzie? No w Afryce. No bo no gdzie? Do tej pory tam istnieją luty prymitywne i one też właśnie tam sobie powarkują, poharkują, bo to nie ma odstraszać złe duchy i demony. A z europejskiego podwórka to w jakichś tam księgach arabskich jest wspomniane o tym, że wikingowie właśnie sobie lubili tam właśnie też tak poharczeć. Także może norweski black metal to nie jest... To jest totalne, że powstał akurat tam. Znaczy wiesz co, norweski black metal to wiesz, powstał jeszcze później, zanim zaczął... Znaczy no tam w sumie niby jest kolebka, ale generalnie... Z tą Afryką to może nie być wcale głupia rzecz, bo dlaczego tak mówię? Ponieważ na przykład popularny gest rogów, robiony z dwóch palców, wskazującego i małego ręki, tak. Prawda? Który każdy, kto chodzi na jakieś koncerty, zapewne zna, przyszedł do nas właśnie z Afryki. A mianowicie skąd to się wzięło? Afrykańskie, jeżeli dobrze pamiętam z Afryki, mogę się akurat mylić, ale na pewno były to jakieś plemienne sytuacje. Mogę tu się pomylić. Mogło to być Afryka, być możliwe, że Brazylia. To takie dwa warianty rozkładuję, ale wiem, że na pewno o tym słyszałem, że właśnie pochodzi to stąd, że są pewne takie mity lokalne, które tworzą ten symbol odstraszającym demony. To jest coś, co się pokazuje, jak ktoś rzuca na przykład na ciebie klątwę, to ty pokazujesz ten znak, I on, że tak powiem, ma te demony, tą magię odstraszyć. I stąd to się wzięło, słuchaj, bo właśnie jest taki nawet film dokumentalny o właśnie powstaniu muzyki metalowej i w tymże filmie właśnie jest o tym wspomniane, że pierwsza osoba, która przyniosła ten gest do Europy, zaobserwowała go właśnie tamtejszych kultur. I sądzę, że też stamtąd mogło to przyjść, bo wiesz, właśnie to chodzi głównie, bo wiesz, te plemiona to stosują do odstraszania. I ten wokal też mógł ktoś pomyśleć, że to faktycznie brzmieniowo odstrasza i co gdyby to skomponować z ciężką muzyką. No i wyszedł właśnie Growl, który tworzy dodatkową atmosferę grozy, czy też mroku, no zależy jak on jest... Ale to ci kolesie tacy kinder metale tam z gimnazjum, którzy idą na koncert, oni raczej pokazują te symbole tam z palców po to, żeby raczej do nich to zło przyszło, więc chyba tego... Znaczy wiesz co, nie, sądzę, że oni jeśli właśnie kinder metale i zjawisko tego typu, sądzę, że oni właśnie pokazują raczej dlatego, że tak się pokazuje. Nie ma wokół tego żadnej dodatkowej idei. Oni nie chcą ani żeby coś do nich przyszło, ani żeby oni od nich odeszło. Po prostu dla nich jest, że idzie się na koncert, to się wkłada glany, prawda, ubiera się na czarno, pokazuje się rogi i wtedy jest fajnie, nie? Jak twoje dziecko pokazuje tak, rogi. Ludzie nie znają znaczenia. Jak twoje dziecko pokazuje rogi, to wiedz, że coś się dzieje. Tak, to widziałem nawet dzisiaj. A jak nie pokazuje, to dzieje się znacznie gorzej, bo naprawdę na takim skrajnie ekstremalnym koncercie, gdzie no, tam łysych było pełno, to tam właśnie nie było rogów, tam po prostu była jedna wielka rzeźnia pod sceną, wszyscy się tłukli ze wszystkimi. To chyba był ojowy koncert, a nie metalowy. Ja na przykład tego symbolu nie używam, ponieważ wiem, że on się wywodzi z czego innego i ja generalnie nie lubię używać słów, ani symboli, ani jakichś tam innych znaków, czy wisiorków, czy czegokolwiek innego, z którymi się nie identyfikuję, bądź też nie znam ich znaczenia, bo naprawdę, jeżeli nie znam znaczenia czegoś, to nie używam tego, bo to, wiesz, no po co? No jaki jest sens tego? Tak samo tworzę bardzo ciężką muzykę, a przynajmniej staram się tworzyć bardzo ciężką muzykę, nie wiem jak mi to wychodzi. I wiesz, jest to muzyka metalowa, jest w niej growl, są ciężkie brzmienia gitar, chociaż te brzmienia, które teraz słyszycie w tych kawałkach bez wokalu, tych nowo nagranych, to jest jeszcze nie dokładnie to samo, ja będę to później jeszcze nagrywał najprawdopodobniej na innej gitarze, bo nie osiągnąłem do końca tego efektu, który chciałem. W każdym razie generalnie tworzę taką muzykę, a nie identyfikuję się właśnie z satanizmem, nie identyfikuję się z żadnymi takimi przekazami, z żadnymi właśnie tymi rogami, tymi szóstkami, tymi pentagramami, z tym wszystkim. Ogólnie z idei jestem ateistą, więc nie wierzę ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc ja to traktuję po prostu jako muzykę ciężką, muzykę ekstremalną. To trochę jak w kinie. Mamy filmy różne, mamy horrory i mamy komedie, prawda? Chodzi o przekaz emocji i przekaz pewnych jakichś właśnie jakiejś twórczości, które ma wywołać konkretne kontrowersje. I tylko o to w moim przypadku chodzi. Ja nie chcę do tego dorabiać żadnej specjalnej ideologii, bo tak naprawdę jej nie ma tutaj. A propos jeszcze pokazywania rogów, tutaj na czacie nam napisali tak. Szanowna pani, a moje dziecko pokazuje rogi. A proszę pani, to niech mu pani kupi czapeczkę. No to ci się udało. To się udało ciasteczkowym posłuchem. Mówię, tak jak mówiłem wcześniej, jestem człowiekiem argumentów, więc sądzę, jeżeli ktoś ma argument na to, dlaczego pokazuje rogi, czy dlaczego pokazuje dupę przez okno, to ja tą osobę uszanuję, bo mówię, jeżeli ktoś jest osobą, która właśnie robi coś, pokazuje coś, mówi coś, tylko dlatego, że bo, i nie ma po prostu, wiesz, jakiegoś grubszego w tym przekazu i nie wie w sumie dlaczego, albo wali jakieś... Albowali argumenty, których sam nie rozumie, bądź po prostu ściągnął je od innych, to ta osoba mi nie imponuje. Jeśli chodzi właśnie o satanizm, o pokazywanie rogów i tym podobne rzeczy, jak już przy tym temacie jesteśmy, to w sumie jedyną osobą, która w tym zakresie mi imponuje, którą szanuję w tej ideologii, jest pan Roman Kostrzewski. Bo jest to człowiek... Nie, tak jest. Wiesz, jego można tam lubić, nie lubić, można lubić jego muzykę, czy tam... inną twórczość, ale w każdym razie sądzę, że to jest osoba, która, odbiegając od jego występów w Kubie Wojewódzkim, z którego połowa społeczeństwa w ogóle zna tą osobę, ale to już szkoda, no ale w każdym razie jest to człowiek, który potrafi bardzo wyraźnie zaargumentować, dlaczego tak, a nie inaczej. Widziałem nawet taki krótki z Jarocina bodajże, jeżeli się nie mylę, filmik, na którym to Roman Kostrzewski rozmawia z księdzem i właśnie to mnie urzekło, to jest bardzo krótki filmik, tam dużo nie jest powiedziane, ale urzekło mnie to, że on właśnie nie pokazuje rogów, nie krzyczy na tego księdza, nie pokazuje, że on jest tym wielkim satanistą, który chce wszystkich zabić. On zwraca się kulturalnie, proszę księdza, tłumaczy facetowi, o co mu chodzi, dlaczego jest akurat tak, nie inaczej. I nie narzuca tej ideologii innym na siłę, nie wbija się z tą ideologią w inne ideologie ostrzem, nie stara się innych ideologii zgnoić. I to jest właśnie, to jest właśnie fajne. Mówię, no można, wiadomo, można go tam, można lubić, bądź nie lubić, czy też mogą się ludziom podobać rzeczy, które on mówi, bądź nie podobać. Ale sądzę, że właśnie to jest człowiek, który wie, dlaczego jest taki, a nie inny i dlaczego mówi takie inne rzeczy i dlatego bardzo szanuję. Bo właśnie wszyscy, którzy takie ideologie szerzą, a totalnie nie wiedzą dlaczego. Albo w drugą stronę patrząc, ludzie, którzy wierzą w Boga, powiedzmy, tak? A ich jedynym argumentem jest to, że ktoś 3000 lat temu napisał książkę i tak jest w książce, dlatego on wierzy w Boga. No to taki człowiek jest dla mnie, z przykrością stwierdzam, idiotą. Jeżeli ktoś powie mi, że wierzy w Boga dlatego, że widzi piękne drzewa w parku, widzi ptaki, widzi niebo i sądzi, jego zdaniem to jest stworzone dlatego i widzi tyle dobrych rzeczy, albo spotkało go coś, co sądzi, że jest związane z boską ingerencją. Ja nie muszę w to wierzyć, ten człowiek nie musi mnie przekonać, ale jeżeli potrafi zaargumentować swoje przekonania, to ja się przed nim pokłonię i powiem, że fajnie, bardzo dobrze, trzymaj się tego, co robisz i tego, co sądzisz. I to jest, to się sprawdza we wszystkich dziedzinach, niezależnie, czy mówimy teraz właśnie o muzyce takiej, innej religii, czy tam innych przekonaniach, czy tym, komu dać w ryj, a komu nie. Pada często zarzut wobec naszej audycji, że jesteśmy bardzo nietolerancyjni. Nie wiem, czy nawet może słyszałeś, no, czy wiesz, się spodziewałeś. Tak, po pierwsze, proszę wszystkich o dobre zastanowienie się nad znaczeniem słowa tolerancja, jeżeli już go używamy. Bo wiele ludzi nie zna, tak naprawdę nie zastanawia się nad znaczeniem tego słowa. Ktoś mówi na przykład tak, że nie mam nic, powiedzmy, do Murzynów. Załóżmy, no, czyli rasizm, najbardziej kontrowersyjny temat, jeśli chodzi o tolerancję. I mówi, że on jest tolerancyjny. Ale co znaczy tolerancja? Toleruję coś, czyli uważam to za gorsze, ale okej, niech będzie. Tolerancja to nie jest akceptacja. Nasza audycja jest uważana za... O to chodzi, że ludzie mówią, że są tolerancyjni, a nie znają znaczenia tego słowa. Poza tym nie widzę w tej, szczerze mówiąc, w tej konwersacji nietolerancji, bo właśnie sądzę, no przynajmniej nie wiem, ze strony, jak ja mówię, sądzę, że ja jestem osobą tolerancyjną na różne poglądy, jeżeli ktoś potrafi zaargumentować dlaczego. Nie będę źle mówił o ludziach wierzących, niewierzących, nie będę źle mówił o innych rasach, czy też mniejszościach różnego rodzaju. Ja szanuję wszystko mówię, wszystko, co istnieje, ale nie wpływa negatywnie na mnie. Wolność jednego człowieka kończy się w momencie, kiedy kończy się wolność drugiego. I jeżeli to nie, co ktoś nie jest agresywny wobec mnie i nie narzuca mi pewnych rzeczy, ani jego ideologii na siłę i nie mówię, no, nie robi mi żadnej krzywdy w życiu, ani w niej nie ingeruje, to ja nie mam żadnych, że tak powiem, przeciwnie do tego, żeby ta osoba istniała i żyła sobie swoim takim życia i ideologii. Skończę myśl. Nasza audycja jest oskarżana bardzo często w komentarzach, chociaż czasami, dawniej była bardziej, że jesteśmy nietolerancyjni jacyś, a ta rozmowa właśnie przed chwilą, ta dygresja jest świetna. Przedstawiasz argumenty i my to szanujemy, chociaż jesteśmy teistami, przedstawiałeś pogląd inny. Ateistami. Teista to jest co innego. Ty jesteś ateistą. Jestem my jesteśmy ateistą, teistami. I my sobie wszyscy tutaj na antenie swobodnie rozmawiamy, kulturalnie dyskutujemy i to jest coś dobrego, że każdy z każdym może podyskutować i chce tutaj zbić te wszystkie zarzuty, że jesteśmy nietolerancyjni czy jacyś tam. Chociaż ja muszę coś powiedzieć o Kostrzewskim, bo zaraz wybuchnę. Bo ja uważam postawę Kostrzewskiego i powiedzmy takich spokojniejszych trochę metalowców, bo to się na Zachodzie tacy są jak Kostrzewski, że to jest trochę schizofreniczne, bo w jednym... Ja znam twórczość Kata i on tam w kilku utworach nawiązuje do Fausta, tam jakiegoś poczucia piękna, a jednocześnie on świadomie wybiera coś, co jest złem. No to dla mnie to jest trochę schizofreniczne, no bo on właśnie słusznie zresztą mówi, że to, co on wybiera, to jest odwrócony krzyż, to jest po prostu antykościół, czyli przeciwko temu, co głosi Kościół w całości. No tak. Jak on tam powiedział chyba wtedy tam w tym Jarocinie, bo kojarzę ten film, chociaż go dawno temu widziałem. I po prostu to jest taka schizofrenia, bo z jednej strony on tworzy sztukę, chce, żeby to było coś pięknego, a z drugiej strony on jakby no, świadomie wybiera zło. No to ja na przykład chodzę na koncerty już od bardzo dawna, ale ja to traktuję czysto po prostu rozrywkowo. Muzyka, tylko muzyka. Ja mam tutaj różne kapele i chrześcijańskie i satanistyczne na komputerze i to czysto muzycznie traktuję, bo gdybym to traktował ideologicznie, to musiał większość z nich pewnie wywalić. Ja po prostu toleruję to. Zresztą sztuka, tworzenie czegoś, sztuka nie przekazuje nam prawdy, tylko może siać wątpliwości, może siać, może wzruszać, ale może siać wątpliwości, czy szokować bardziej refleksji jakiś dopuszczać, do refleksji doprowadzać. I wszystko, co pozwala kulturalnie dyskutować, jest bardzo dobre, nawet jeżeli się nie zgadzamy w czymś. Wiesz, ten właśnie kontrast jego przekazu, o którym wspomniałeś, jest też tak jak wedle naszej definicji sztuki, która była wcześniej, jest jakąś też formą sztuki, bo jest to wybiega poza jakieś ramy. I zapewne on ma na to jakąś wizję, którą niekoniecznie musimy rozumieć. Ale sądzę, że ten człowiek kieruje się jakąś ideą i swoimi poglądami i dlatego ja na niego stawiam, że on jest okej. Okay. Że on wie, co robi przede wszystkim i wie, dlaczego to robi. I to jest fajne. Nie muszę się z tym zgadzać, co robi, ale to właśnie w nim szanuję. O to mi głównie chodziło. Powoli kończymy naszą audycję, zatem puszczam kolejny kawałek The Final Dark Strike. Halo, halo, tak, już halo, wracamy. Halo. To był The Final Dark Strike. Jeszcze proszę was o dwa słowa podsumowania. Dwa słowa podsumowania, słuchaj. Ja mogę zacząć od tego, że koleżanka Aneta chciała, żebym ją pozdrowić, więc pozdrawiam Anet. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszyscy tutaj Anet, mamy taką prośbę, więc trzeba ją spełnić. A druga sprawa, no to dziękuję wszystkim, którzy słuchali tej audycji. Mam nadzieję, że utwory się podobają, bądź też niektórym nie podobają, bo to znaczy, że są kontrowersyjne, a to dobrze. No i żegnam i mam nadzieję, że już wkrótce pełne kawałki dokończone również z wokalem polecą na antenie i niektórzy z was będą mogli ich posłuchać. Dzięki. Kreator? A póki co możemy na licencji, że każdy sobie może słuchać dowoli tego, co jest w tej chwili, tak? Każdy może sobie dowoli słuchać, jest to twórczość otwarta. Wkrótce po zakończeniu płyty też będzie większy jeszcze dostęp do tego, to będę udostępniał, więc czyli ten zwany głównie zależy mi na tym, żeby ludzie tego słuchali, a w jaki sposób to. Ja już się pogodziłem z piractwem. Wolnorynkowo w pewnym sensie i outsourcing. Że nie outsourcing, no gnu, no, że można robić tam. Wolna licencja. Dobrze. Zatem gościliśmy dzisiaj w audycji Rafała Pęcherzewskiego, perkusistę, jak się okazało ostatnio multiinstrumentalistę. Życzymy mu jak najlepiej, żeby przebił się, prawdaż, do szerszej publiczności, bo jest z czym. Dziękuję wam bardzo. Ja uważam, że jest z czym. Jeżeli ktoś chce posłuchać... Bardzo się cieszę, że tak uważasz. No... Mogę sobie uważać osobiście, mi się podoba. Powiedz jeszcze, No, kreator. Ja tylko bym chciał dodać, żebyś nie popadł w komercję i jakąś przeciętność. Żeby ta muzyka się nie opierała tylko na obrazoburczości, jak to jest w większości przypadków. No słuchaj, ta muzyka na razie opiera się na napierdalaniu, ja się tego trzymam. No i to jest muzyka po prostu. To jest taka konwencja i chodzi o to, że muzyka powalała, a nie jakaś ideologia. Słuchaj, to wychodzi, tak jak mówiłem, to wychodzi samo ze mnie. Tutaj nie ma generalnie żadnej konwencji. Nie ma żadnych założeń, nie ma żadnych ustaleń, że to ma być takie, czy ma mieć no takie... No nie, jest założenie, że ma być ostro. No, to jest jakieś założenie. No, w pewnym sensie tak, wiesz, ostro to mi po prostu sama ta muzyka wyłazi, bo ja taką muzykę czuję i po prostu stworzę ją taką, jaka czuję, żeby wyjdzie czasem ostrzejszy kawałek, czasem mocniejszy, czasem trochę bardziej defowy, bardziej trashowy. Nie zastanawiam się nad tym. Po prostu siadam z gitarą, zaczynam grać. Jeżeli czuję, że to zaczyna fajne, to wtedy to nagrywam. I mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. Jeżeli ktoś chce posłuchać Rafała na żywo, będzie miał okazję przy najbliższym koncercie Gołej Blachy. To jest inny zespół, akurat punkowy, w którym Rafał gra na bębnach. I przypomnij, kiedy można was posłuchać. 17 czerwca w klubie Rock Fabryka w Pabienicach. Jest to przy ulicy Grobelnej. Tam jest dosyć łatwy dojazd, nawet z Łodzi, jeżeli ktoś by chciał, bądź jakiś z innych okolic. To linka może damy w komentarzach, tam pod audycją. Może być. Jest wydarzenie stworzone na Facebooku także, więc mogę potem wam podesłać. Przy okazji zagra Proletariat i to będzie okrągła rocznica i Gołej Blachy, i Proletariatu. Bo zdaje się, że Proletariat ma 24 lata, a Goła Blacha zdaje się, że ma 6 lat. Więc w Proletariat sumie okrągłe 30. Zdaje się, że ma 23 lata, a Goła Blacha ma 6 lat z kawałeczkiem, jeżeli się nie mylę. Bo nie pamiętam, w którym miesiącu dokładnie to minęło, ale pominimy tutaj arytmetykę. Trochę mało okrągła. Taka, powiedzmy, trochę kwadratowa na krawędziach, ale to tam. Zatem... To się nad tym zastanawiam. Kupę lat. To była konserwa, po tamtej stronie był kreator, po tej stronie Jabolissimus, a naszym gościem był Rafał Pęcherzewski. I opuszczamy powoli antenę. To był wasz wesoły kurek, pary są tender bar, kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas.